من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. سورۃ حامیم جاسیہ. سورۃ حامیم جاسیہ کا حامیم دخان کے ساتھ ربط. حامیم دخان میں اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ چلو جی، ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود کر سکتے بھی نہیں ہیں، کروا سکتے بھی نہیں ہیں، لیکن سن تو لیتے ہیں اور سن کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مرضی ہو قبول کرے یا نہ کرے. اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ سننے والا اللہ ہی ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ سننے والے نہیں ہیں. جب سننے والے نہیں ہیں تو وہ تمہارے لیے دعا کیا کریں گے. اب سورۃ حامیم جاسیہ میں شبہ یہ ہے کہ جی چلو سنتے نہیں ہیں، لیکن اللہ قادر تو ہے کہ سنا دے. اللہ قادر تو ہے سنا دے. قانون اور ضابطہ تو یہی ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ سنا دے تو اللہ سنانے پہ قادر ہے. اللہ نے ان کو سنا دیا تو وہ سفارش کر دیں گے، اور نہ سنایا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہماری پکار لغو ہو جائے گی. اللہ پاک اگر سنانا چاہے جی تو اللہ پاک سنا تو سکتا ہے نا. اگر اللہ پاک نے ہماری پکار، ہماری بات ان کو سنا دی، انہوں نے سن لی، تو ہمارے لیے وہ سفارش کر دیں گے. اور اگر بالفرض اللہ نے ان کو بات نہ سنائی، انہوں نے نہ سنی، اور انہوں نے ہمارے لیے سفارش نہ کی، تو بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہماری پکار لغ ہو جائے گی نا. تو اس میں بھی کم از کم مجھے ہمیں پکارنے کی تو گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ چاہے تو سنا دے تو فائدہ ہے، وہ سفارش کر دیں گے. اس شبہ کا جواب اللہ پاک سورۃ حامیم جاسیہ میں دے رہا ہے کہ شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہے. یہاں اگر مگر کی بات نہیں ہے کہ اگر اللہ سنا دے تو پھر، بات ہے شریعت کی اتباع کی. شریعت کہتی ہے کہ پکارو اللہ ہی کو، لہذا اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہیں بنانا چاہیے. شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہے. یہ اگر مگر کی باتیں، یہ خواہشات ہیں، خواہشات کی اتباع نہیں کرنا چاہیے. یہ سورۃ حامیم جاسیہ کا ربط. اب خلاصہ اس سورۃ کا دعویٰ یہ آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے، ثم جعلناک علی شرعۃ من الامر فاتبعها. فاتبعها، پانچ عقلی دلائل، پانچ عقلی دلائل آئیں گے دعوی سورت پر، ایک نقلی دلیل، کچھ زجریں، تخویفات، بشارات اور شکوے آئیں گے. یہ مختصر انداز میں سورت کا خلاصہ ہے. شبہ کا جواب آئے گا جو مرکزی دعویٰ ہوگا سورت کا. پانچ عقلی دلیلیں، ایک نقلی دلیلیں اور کچھ شکوے، بشارات وغیرہ. حامیم تنزیل الکتاب. حامیم واللہ اعلم بمرادہ بذلک. تنزیل الکتاب، تمہید مع ترغیب. تنزیل، کیفیت نزول، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا کتاب کو. اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو غالب ہے، غالب ہے پکڑنے میں، الحکیم حکمت والا ہے چھوڑنے میں. پکڑ لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، چھوڑ دے تو اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اب ان فی السماوات سے پہلی عقلی دلیل شروع ہو رہی ہے. اس پہلی عقلی دلیل کے کافی سارے حصے ہیں، تو وہ حصوں کے نمبر لگاتے جائیں. فی السماوات والارض اول، وفی خلقکم دوم، وما یبص من دابا سوم، واختلاف اللیل چہارم، وما انزل اللہ پنجم، فاحیا به الارض ششم، تصریف الریاح سفتم. چلو، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، آسمان زمین میں لآیاتین، کئی نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، للمؤمنین منیبین، وخی خلقکم تمہارے پیدا کرنے میں، وما یبص من دابا اور وہ جانور جن کو اللہ پھیلاتا ہے، اور جانوروں کے پھیلانے میں، آیات ان کئی نشانیاں، لقومی یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، واختلاف اللیل والنہار رات دن کے اختلاف میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق اور وہ رزق جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، فاحیا پھر زندہ کر دیا اس کے ساتھ اللہ نے زمین کو بعد موت یا اس کے مرنے کے بعد. اب آسمان سے رزق نازل نہیں ہوتا آسمان سے، آسمان سے تو بارش نازل ہوتی ہے، لیکن وہ جو بارش ہے پانی ہے وہ سبب ہے رزق کا، وہ رزق کا سبب ہے. تو سبب کی جگہ پر مسبب بول دیا گیا، سبب کی جگہ پر مسبب کا اطلاع کر دیا گیا. اس پانی کے ساتھ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد، اور ہواؤں کے پھیرنے میں نشانیاں ہیں کئی، لقومی یاقلون. اب یہ سات حصے ہیں اس عقلی دلیل کے، یہ سات حصے، یہ مختلف تصرفات ہیں، یہ سارے تصرفات کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان تصرفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو مان لو کہ پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا جو ہم پڑھتے ہیں، علیکا بالحق، آیات اللہ الدالتو علی وحدانیتہ. تفسیر قرطبی، یہ آیتیں جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، یہ اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پس کس حدیث پر بعد اللہ، یعنی بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، وآیاتہ اور اللہ کی آیات کے بعد، اور کون سی بات ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اگر اللہ کی کتاب، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں ہے، تو اور کسی بات پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فبأی حدیث بعد اللہ بعد کتاب اللہ. تفسیر خازن، ویل، یہ زجر مع تخفیف اخروی، زجر مع تخفیف اخروی، اور یہ ثمرہ مجملہ محرومین، ثمرہ مجملہ محرومین، اور فبشر ہو بعذاب علیم، فبشر ہو ثمرہ مفصلہ، ایک اجمالی ثمرہ اور نتیجہ محرومین قرآن کا، دوسرا تفصیلی ثمرہ محرومین قرآن کا. ویل، بربادی ہے، لکل افاقن، ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے، اثیم، گناہ کرنے والے کے لیے، افاق سبب اول محرومی، اثیم سبب دوم. کہ جو قرآن سے محروم ہے، محرومین از قرآن، ان کے محرومی کے دو سبب، ایک سبب افاق، دوسرا سبب اثیم. افاق اس کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، اثیم اس کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ. پہلا سبب عقائد میں جھوٹا، دوسرا سبب اعمال میں گندا، اعمال میں گندا. اب عقیدہ بھی غلط، عمل بھی غلط، تو ایسا آدمی محروم ہے قرآن سے، ایسے آدمی کے لیے ویلن بربادی ہے، ایسے آدمی کے لیے ویلن بربادی ہے. یہ تخفیف ہو جائے گی، تخفیف اخروی. یہ جو جھوٹا گناہگار ہے، یسمو آیات اللہ، اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ جو اس پہ پڑھی جاتی ہیں، ثم یسر مستکبرن پھر اڑا رہتا ہے اس حال میں کہ تکبل کرتا ہے، کعلم یسماہا گویا کہ آیتوں کو سنا ہی کوئی نہیں. اب اللہ کی آیتوں کو سن کر کفر پر ڈٹا رہنا، تکبر کرنا، یہ اس کی غلط حرکت ہے جس پر اللہ زجر کر رہا ہے. زجر ما تخفیف اخروی، تخفیف تو ہو گئی ویل ان سے، زجر کہاں سے آئے گی؟ اس افاق اور عظیم کا، آیات سن کر کفر پر اڑا رہنا، تکبر کرنا، آیات کو نہ ماننا، یہ غلط حرکت ہے، اللہ پاک اس پر زجر کر رہا ہے. اچھا جی، ویل لکل افاق اثیم، بربادی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عقیدے میں بھی غلط ہو، عمل میں بھی غلط ہو. یسمو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو سنتا ہو. یہ قسم اول محرومین قرآن. آگے آ رہا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، وہ زجر دوم آئے گی، اور اس میں محرومین قرآن کی قسم دوم. پہلے سمجھا چکا ہوں محرومین قرآن کی دو قسمیں، ایک اعلی قسم، ایک ادنا قسم. اعلی قسم قرآن سنتا بھی نہیں، سننے دیتا بھی نہیں، قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، یہ اعلی قسم. اور ادنا قسم سن تو لیتا ہے، سن تو لیتا ہے لیکن مانتا نہیں، سن تو لیتا ہے لیکن مانتا نہیں. اب آپ کو پتا چلا یہ کافروں میں دو قسمیں تھیں. آدمی یہ کہے کہ زندہ کافر تو کو سنتے تھے، نہیں، زندہ کافروں میں ایک جماعت تھی ادنا قسم کی، وہ سن لیتے تھے، لیکن جو اصل قسم کے کافر، اعلی قسم کے کافر تھے، وہ سنتے ہی نہ تھے، اعراض کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، سنتے نہ تھے، سننے دیتے بھی نہ تھے. اب یہ یہاں جو ادنا قسم آ رہی ہے، صاف لفظ اللہ کہتا ہے یسمعو آیات اللہ، سنتا ہے. ان کے لیے اللہ کیا کہتا ہے؟ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. ان کے لیے اللہ کہتا ہے الموتا الصم الہم الہم ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم. وہ قسم اعلی قسم ہے کافر و مشرکوں کی، محرومین قرآن کی، جو نہ قرآن سنتے تھے اور نہ سننے دیتے تھے. یسمو آیات اللہ محرومین قرآن کی قسم اول، پڑھی جاتی ہیں آیتیں، ثم یسر ثم استبادیہ. آیات کے سننے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ مان لیتا، ثم، لیکن کتنی بعید بات ہے کہ پھر بھی کفر پر اڑا رہتا ہے. ثم استبادیہ، سنتا ہے آیتیں، ثم، پھر کتنا بعید ہے کہ کفر پر اڑا رہتا ہے. یسر اصرار کرتا ہے کفر پر، اڑا رہتا ہے کفر پر. مستکبرا نسال میں کہ تکبر کرنے والا ہوتا ہے، کعلم یسمہا گویا کہ نہیں سنا ان آیتوں کو. ان کو اب اس ٹولے کے لیے اللہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں سنتے، ان کو کہتا ہے کان، گویا کہ نہیں سنا، یہ نہیں کہتا کہ یہ سنتے نہیں، بلکہ صاف ہے سنتے ہیں پر مانتے نہیں، تو گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. فبشر ہو سمرا مفصلا، بشارہ سناؤ اس کو عذاب علیم کی. وہاں ویلن سمرا اجمالی تھا، بربادی، بربادی کیا، یہاں تفصیل آ رہی ہے، کیا عذاب علیم، عذاب وہ بربادی کیا ہے، عذاب علیم ہے. آگے وَإِذَا عَلِمَا، یہ زجر دوم، اور یہ محرومین قرآن کی قسم دوم، اعلی قسم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، ہماری آیات میں سے کسی چیز کو جان لے، پتہ چل جائے کہ یہ آیت ہے، اتخذها ہوزوا، تو بنا لیتا ہے اس کو مذاق، اس کو مذاق بنا لیتا ہے. اعراض سے بڑھ کر، پہلے تو تھا اعراض کرتا ہے، اب یہ اعراض سے بڑھ کر مذاق کرتا ہے، اعراض سے بڑھ کر مذاق کرتا ہے، یہ اس کا اللہ کی آیتوں کا مذاق کرنا، اس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کر کے زجر کر رہا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. من ورائہ تعین عذاب، من ورائہ جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی. یہ دوسری جو زجر ہے، اولئک لہم عذاب مہین، اس کے ساتھ یہ تخفیف آ رہی ہے، تخفیف اخروی، عذاب ہے مہین. کون سا عذاب جی؟ جہنم کا عذاب، اے تعین عذاب، جہنم کا عذاب. من ورائے، ان کے آگے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نفی شفاعت، نہیں دور کر سکیں گے ان سے ما کسبوا، جو انہوں نے شرکیہ اعمال کیے. ما کسبوا اعمال مشرکانہ، اعمال مشرکانہ جو انہوں نے کیے، شیئن، ایک ذرہ بھی مصیبت کو دور نہیں کر سکیں گے، ذرہ بھی مصیبت کو دور نہیں کر سکیں گے. ولا متخذو من دون اللہ اولیاء، اور نہ ان کے وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنایا تھا، جن کو اللہ کے علاوہ کارساز بنایا تھا، وہ بھی ذرا کام نہیں آئیں گے. من دون اللہ اولیاء، لیشفعوا لہم عندہ، لیشفعوا لہم عندہ فی دفع الاہانات، تفسیر محائمی، جن کو انہوں نے کارساز بنایا تھا ان کو پکارتے تھے، کیوں؟ لیشفعوا لہم، تاکہ ان کے لیے سفارش کریں اللہ کے پاس، فی دفع الاہانات، اہانت کے دور کرنے میں، کہ اہانت والا عذاب نہ آئے، ذلت کو اللہ دور کر دے، اس دور کرنے میں وہ سفارش کریں گے، لیکن ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی. تفسیر محائمی، تفسیر محائمی، اعمال مشرکانہ بھی فائدہ نہیں دیں گے، اور جن جن کو یہ پکارا کرتے تھے سفارشی سمجھ کر، وہ بھی فائدہ نہیں دیں گے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. ہذا ہدن، ہذا یہ قرآن ہدایت ہے. والذین کفروا، تخفیف اخروی، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز، ان کے لیے عذاب ہے سختی کا، علیم دردناک. اللہ الذی، دلیل عقلی دوم، دلیل عقلی دوم، اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا کو، لتجری الفلک، لتجری حکمت تسخیر اول، اللہ نے مسخر کیوں کیا، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں بے امر ہی، اللہ کے حکم کے مطابق. ولے تب تبو حکمت دوم، اور تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی، اللہ کا فضل، تجارت وغیرہ، جن سفر کر کے جاؤ، سازو سامان لے کے آؤ، تجارت، نفع، تجارت کرو، نفع کماؤ. وَلَعَلَّكُمْ حِكْمَتِ سَوْمْ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس طرح دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا، کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کرنے والا، کشتیوں کو اپنے حکم کے مطابق چلانے والا، تمہیں اپنا فضل عطا کرنے والا، یہ اللہ ہی ہے، ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تو پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مسخر کر دیا اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ پاک نے تمہارے تابع کر دیا، سب کچھ جمیعاً، سب کچھ منہو اس اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اس اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اللہ پاک نے تمہارے تابع کر دیا۔ اب اس طرح تابع کرنے والا اور تمام چیزیں تمہیں دینے والا اللہ ہی ہے، اس مسخر کرنے میں اور ان چیزوں کے دینے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، تو پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات، سخر ہذہ الاشیاء جمیعاً، جمیعاً کائناتم منہو وحاصلتم من عندہی، یہ ساری چیزیں کائناتم منہو، منہو کا جار، یہ منہو جار مجرور ہے، اس متعلق کائناتن کے، کائناتن یا حاصلتن، یہ سب کچھ کائناتم منہو اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، حاصلتم منہو من عندہی اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ منہو کا متعلق کیا ہے، منہو جار مجروری ہو گیا متعلق، اور اس کا متعلق کائناتن یا حاصلتن، آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو مسخر کرنے والا بھی اللہ، اور یہ سب کچھ حاصل ہو رہا ہے تمہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، جس طرح دوسرے مقامات مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے بڑی یا چھوٹی، جو بھی نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ سب کچھ تمہیں دینے والا اللہ ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں لآیات ایک نشانی نہیں، کئی نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، پر اس قوم کے لیے جو سوچے فکر کرے۔ کل تفیف دنیاوی، کل للذین آمنو، کہہ دیجئے ایمان والوں کو جنہوں نے مسئلہ مان لیا، فد اللہ حکم نامہ مان لیا، ان کو کہہ دو کہ یغفرو، یغفرو للذین لا یرجون ایام اللہ، کافروں کے بارے میں اپنے جذبات کا میں قابو میں رکھیں، یغفرو یعفو، درگزر کریں، درگزر کریں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، ان لوگوں کے لیے لا یرجون، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں کرتے، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں کرتے۔ کون سے دن؟ جن دنوں میں اللہ کے عذاب آتے ہیں، ایام اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جن دنوں میں اللہ کے عذاب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب کبھی نہیں آئے گا، عذاب کی وہ توقع بھی نہیں کرتے، جو عذاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں جذبات کو قابو میں رکھیں، درگزر کریں، لیجزیا، تاکہ اللہ بدلہ دے قوم کو، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کا۔ یہ لا یرجونا، عذاب کے دنوں کی امید ہی نہیں کرتے، یعنی مانتے ہی نہیں۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں لا یرجونا لا یعتقدونا، لا یرجونا لا یعتقدونا، جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے عذاب کے دنوں کے بارے میں، عذاب کے دنوں کے بارے میں عقیدہ ہی نہیں رکھتے، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ من عامل صالحا ادخال الہی، جو کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، ومن اساء، جو برائی کا کام کرے گا، فعلیہ، تو وبال اسی پہ پڑے گا، ثم الی ربکم ترجعون، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ولقد آتینا بنی اسرائیل، دلیل نکلی، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، نعمت اول، والحکما، نعمت دوم، حکم، حکومت یا احکام، حکومت دی یا احکام دیے، والنبوتا، نعمت سوم، اور نبوت دی، ورزقناہم من الطیبات چہارم، اور ہم نے ان کو طیبات سے رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ پنجم، ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ واضح دلائل دیے، واضح دلائل دیے، واضح دلائل دیے. ان اب یہ بنی اسرائیل، ان میں اللہ پاک نے نبوت کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا، حکم کو بھی اللہ پاک نے بھیجا. اب یہ دلیل نکلی ہے، یعنی کتابیں جو آسمانی آئیں وہ بھی، نبی جو آئے وہ بھی، وہ سارے کہتے تھے فد اللہ مخلصین لہ الدین، سب گواہی دیتے تھے لا الہ الا اللہ کی، تو دلیل نکلی بن جائے گی. فمختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. فمختلفوا، سوال کا جواب، سوال کا جواب، جب یہ سارے کتابیں کی، نبی کی توحید کو بیان کرتے رہے تو شرک کہاں سے آ گیا، تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اللہ کہتا ہے فمختلفوا، نہیں اختلاف کیا ان بنی اسرائیلیوں نے الا من بعد ما جاءهم العلم، علم کے آنے کے بعد، بغیم بینہم، بوجہ سرکشی کے، بوجہ سرکشی کے، نہ بوجہ شک کے. یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی شک تھا، شک نہیں، جان بوجھ کے شرارت کر کے ان کے مولویوں اور پیروں نے توحید کے اندر اختلاف ڈالا. ان ربک یقضی بینہم، بے شک اللہ پاک ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانو فی یختلفون، جن جن چیزوں میں اختلاف کرتی ہیں. یقضی عملی، فیصلہ کرے گا عملی، ایک فیصلہ ہے علمی، ایک قضاء علمی، دوسرا ہے قضاء عملی. قضاء علمی تو دنیا میں ہو گیا آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے، قضاء علمی تو دنیا کے اندر ہو گیا. یہ قیامت کے دن قضاء کرنا، فیصلہ کرنا، اس سے مراد ہوتا ہے قضاء عملی، عملی طور پہ جو فیصلہ اللہ پاک کرے گا وہ قیامت کے دن. ثم جعلنا کا دعوی سورت، دعوی سورت، مشرکوں کے شبے کا جواب. وہ جی چلو سنتے نہیں ہیں ہمارے معبود، لیکن اگر چاہے اللہ سنا دے، اگر اللہ چاہے سنا دے تو سن لیں گے، سن کے ہمارے لیے دعا کر دیں گے، سن کے ہمارے لیے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا نا جی، ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا، بہتر ہے. ہاں نہ سنا تو دعا نہ کی تو ہماری پکار ضائع ہی ہوگی نا، لغو ہوگی. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ یہاں اگر مگر کی باتیں، خواہشات نہیں چلتی، یہاں شریعت کی اتباع کرنا ضروری ہے. ثم جعلنا کالا شریعت من الامر، ہم نے آپ کو شریعت دی ہے، فتبعہا، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. فتبعہا اعتقادم و عملن و تبلیغن، اعتقادن و عملن و تبلیغن، شریعت کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری، شریعت پر عمل کرنا ضروری، شریعت کی تبلیغ کرنا ضروری. ولا تتبع اہوا الذین لا یعلمون، اور نہ اتباع کر ان لوگوں کے خواہشات کی، لا یعلمون، جو جاہل ہیں نہیں جانتے، ان کی خواہشات کی اتباع مت کر. اسی فتبعہا، امام رازی لکھتا ہے فتبع شریعت الثابتۃ بالدلائل والبینات، تفسیر کبیر، اپنی شریعت، کون سی شریعت؟ جو ثابت بالدلائل والبینات، جو دلائل اور بینات سے ثابت ہے اس کی اتباع کر. لا تتبع اہوا الذین، اہوا، اس پر لکھتا ہے علامہ سید محمود آلوسی، آراء الجہال، آراء الجاہلوں کی باتیں، رائیں، ان کی اتباع نہ کر. آراء الجہال والتابعات للشہوات، شہوات کی اتباع کرنے والے، ان کی آراء، ان کی اتباع مت کر. تفسیر روح المانی، یہاں پر معالم التنزیل، معالم التنزیل علامہ بغوی، وہ لکھتے ہیں لا تتبع پہ، ان کی خواہشات کی اتباع کا، خواہشات ان کی کیا تھیں، ان کی خواہشات کیا تھیں؟ کانو یقولون لہ ارجع الى دین آبائک، وہ کہتے تھے باپ دادے کے دین کی طرف لوٹ کے آ جاؤ، باپ دادے کے مذہب کو اختیار کر لو. یہ رسول پاک کو کہتے تھے کہ ارجع الی دین آبائک فانہم کانوا افضل منک, کیونکہ تیرے باپ دادے بہرحال آباؤ اجداد انسان کے سے اعلیٰ ہوتی ہیں, افضل ہوتی ہیں, تو تیرے آباؤ اجداد بھی افضل تھے. معالم التنزیل, جب وہ افضل تھے تو ان کی اتباع کر. اللہ کہتا لا تتبع, لا تتبع. مشرک یوں کہتی ہیں کہ باپ دادے کی اتباع کر, باپ دادے کی اتباع کرنا نہیں چاہیے. ولا تتبع اہوا الذین لا یعلمون, لا یعلمون کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے, اتباع کیجئے شریعت کی جو ہم نے نازل کر دی ہے. انہم علت, انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا, ان کی اتباع نہ کر. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لن یغنو عنک, ہرگز نہیں دور کریں گے آپ سے اللہ کی طرف سے شیئن ایک ذرا بھی. اگر اللہ کی پکڑ آ گئی تو وہ متبعین شہوات, متبعین شہوات آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, یہ ظالم مشرک ایک دوسرے کے دوست ہوتی ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ دوست ہے متقین کا. متقین شرک سے بچنے والے, جو شرک سے بچتے ہیں اللہ ان کا دوست ہوتا ہے. چونکہ دوست ہوتا ہے يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ کے ولی ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اللہ پاک ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہے. جو مشرک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ظلمات میں لے جائیں, خواہشات میں لے جائیں, باپ دادے کے دین کی طرف لے جائیں, لیکن اللہ جس کا ولی ہوتا ہے اللہ پاک ظلمات سے خواہشات سے بچا کر نور ہدایت نور اسلام کی طرف اللہ پاک لے کے آتا ہے. ہاذا بصائر للناس, ہاذا ہے قرآن, یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرتی ہیں, ہدایت ہے, رحمت لقوم یوقنون. ام حسب الذین, زجر و شکوا, کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے, اجترحوا السیئات, جنہوں نے برے کام کیے, اجترحوا کسبوا کیے, السیئات برائیاں, جنہوں نے برے کام کیے, ان کا کیا خیال ہے؟ ان نجعلہم, کہ ہم ان بروں کو, کہ ہم بنا دیں گے ان بروں کو, کلذین, کلذین مثل الذین, مثل ان لوگوں کے جنہوں نے حکم نامہ توحید مان لیا, وعملوا الصالحات, اور اس پر عمل کر کے دکھایا, جنہوں نے توحید کو مان لیا, توحید پر عمل کر کے دکھایا, کیا ان گناہگاروں کو, مشرکوں کو ان مومنوں جیسا ہم بنا دیں, ان مومنوں جیسا, ان کا خیال ہے. حسبا, وہ سمجھے, ان کافروں نے یہ گمان کیا کہ اللہ ان کو بنا دے گا مثل ایمان والوں کے. سواء, یہ بدل ہے, کلذین کا کاف بمانا مثل مبدل منو, کاف بمانا مثل مبدل منو, سواء بدل, مثل ایمان والوں کے کیا مانا, یعنی سواء برابر ہو, برابر ہو, محیاہم و مماتہم, ان کی زندگی بھی ان کی موت بھی, کافروں کی زندگی اور موت, مومنوں کی زندگی اور موت, یہ دونوں برابر ہوں, دونوں برابر ہوں, ان کا کیا خیال ہے کہ ہم بنا دیں گے ان کو ایمان والوں جیسا, کہ جیسے کافروں کی زندگی ایسے ہی مومنوں کی زندگی, جیسے کافروں کا مرنا اسی طرح مومنوں کا مرنا, ہم کر دیں مثل ان کے, برابر کر دیں. برابر نہیں ہو سکتا, مومن کی زندگی بڑی اعلیٰ, مشرک کی زندگی گندی, وہ سمجھے, مشرک کی زندگی گندی, مومن کی زندگی اعلیٰ. مشرک کی موت کفر پر موت, گندی موت, مومن کی موت ایمان پر موت, اچھی موت. لہذا دونوں کی زندگیاں اور موتیں برابر ہو سکتی نہیں ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں ہم برابر کر دیں, برابر نہیں ہو سکتی. سا اما یحکمون, برا ہے وہ جو وہ فیصلہ کرتی ہیں. اب ان کا شرکیہ اعمال والی زندگی, اس زندگی کو ایمان والی زندگی کے مثل قرار دینا, ایمان والی زندگی کے مثل قرار دینا, اس پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گی؟ زجر ہو جائے گی. اچھا جی, اب یہاں واضح بات ہے, ایک آدمی شرک میں زندگی گزارتا ہے, ایک آدمی ایمان میں زندگی گزارتا ہے, دونوں زندگیاں برابر نہیں ہیں. ایک مرتا ہے شرک پر, ایک مرتا ہے توحید پر, موت برابر. اب یہ ہے اس کا معنی, اور سمجھے. اب یہاں پر ایک ٹولہ آئے گا, وہ کہتا ہے دیکھو نا جی, مومنوں کی موت اور ہے, کافروں کی موت اور ہے. جب مومنوں کی موت اور ہے تو نبی کی موت بھی طریقے اولا اور ہے. بلے بلے, کیا مطلب جی اور ہے؟ چلو جی اچھا اور ہے, کیا مطلب کہ یار غلط واضح کرو. وہ جی اور ہے, کیا مطلب؟ موت انبیاء پہ آئے گی تو روح نکلے گی نہیں, اندر چھپ جائے گی. اور کافروں پہ موت آئے گی تو روح باہر نکل آئے گی. اچھا یہ کہاں سے نکال لیا یار؟ یہاں تو ہے ایمان والے, تو پھر تمام ایمان والوں کے لیے بھی یہی عقیدہ بنا لو کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کی موت اور ہے, کافروں کی موت اور ہے. کیا مطلب؟ کافروں کی روح نکلتی ہے موت کے وقت, مومنوں کی روح نکلتی نہیں ہے, اندر چھپ جاتی ہے. صرف انبیاء کی بات تو نہیں آئے گی, پھر تمام مومنوں کی بات آئے گی. اکی جی نہیں, بہرحال باقی تو نہیں جی, باقی تو نہیں, نبی پاک ہے بھائی, نبی پاک کا تو یہاں نام کوئی نہیں ہے. پھر چلو یہ جو تشریح کر رہے ہو موت الگ الگ, موت کیا مانا الگ کا؟ الگ ہم بھی مانتے ہیں, قرآن جو کہہ رہا ہے تو ہم تو مانتے ہیں, ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں. لیکن موت الگ ہونے کا مانا یہ کہ ایک کی روح نکلے دوسرے کی روح نہ نکلے, یہ کس نے مانا کیا؟ کسی صحابی نے, تابعی نے, تبع تابعی میں چار اماموں میں سے کسی امام نے, اکابرین دیوبند نے, کس نے مانا کیا یہ اس آیت کا؟ سمجھے, اس آیت کا یہ مانا پوری امت میں کسی سنی نے نہیں کیا. وہ سمجھے, جتنے اہل سنت والجماعت حنفی شافی مالکی حملی گزری ہیں, کوئی ایک معنی یہ نہیں کرتا کہ موت کے الگ ہونے کا اس مقام پر معنی یہ ہے کہ کافروں کی روح نکل جائے اور مومن پھر مومن سے ہٹ جائیں, ادھر روح نہ نکلے. کس کی؟ او کیونکہ مومنوں کے لیے روح کا نکلنا تو مانتے ہیں, تو خم خواہ کھینچا تانی کر کے ایک غلط مسلک پہ لے کے جاتے ہیں. اچھا جی, اب یہاں اصل بات کیا ہے؟ یعنی کافر کی زندگی گندی زندگی ہے, مومن کی زندگی اعلیٰ زندگی ہے, برابر ہو سکتی نہیں. کافر کی موت گندی موت ہے, مومن کی موت اچھی موت ہے. وہ سمجھے, یہ سب مفسرین یہاں لکھ رہی ہیں, لیکن موت کے معنی میں کوئی فرق نہیں کرتا. موت کا معنی ہر ایک کے نزدیک ہے, موت یہی ہوتی ہے, موت آ گئی ہے تو روح نکل جاتی ہے. موت آ گئی ہے تو روح, ہاں موت کی کیفیت میں اختلاف ہوتا ہے. کیفیت, کسی کی موت کیسے, کسی کی کیسے, کسی کی, لیکن روح نکلتی ہے سب کی, روح نکلتی ہے سب کی, روح نکلتی ہے. کیفیت کا اختلاف, اچھا ہونے کا اختلاف, شدت کا اختلاف, نرمی کا اختلاف, یہ کیفیت کا اختلاف ہو سکتا ہے. وہ سمجھے, لیکن یہ کوئی آدمی کہ روح نکلتی نہیں, یہ نہیں ہے کوئی. یہ ایک ٹولے نے یوں خمخواہ آیت کو بگاڑنے کی کوشش کی. ایک دوسرا ٹولہ آیا, دوسرا, اس نے کہا دیکھو اللہ کہتا ہے سوام محیاؤں و مماتوں, سوان آمنوا وعملوا الصالحات, پیچھے نہیں پڑیں گے, پیچھے یہ آمنوا وعملوا الصالحات, سوان محیاؤں و مماتوں, ذی ایمان والے اور ایمان والوں میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوتے ہیں ولی. ایمان والوں میں اعلیٰ درجے کے ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ولی جو ہوتے ہیں نا ولی. ان کی زندگی موت برابر, ان کی زندگی موت برابر, موت آنے کے باوجود بھی وہ زندہ ہی زندہ. جس طرح زندگی میں سنتی ہیں مرنے کے بعد بھی سنتی ہیں, جس طرح زندگی میں تصرفات کرتی ہیں مرنے کے بعد بھی تصرفات کرتی ہیں. لو جی برابر ہے جی, ان ولیوں کا مرنا جینا برابر, مرنا جینا زندگی موت برابر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح زندگی میں کام کرتے تھے مشکل کشائی کرتے تھے, مرنے کے بعد بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. بس مولوی یہ بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اب یہ کہاں آ گیا دی؟ اللہ پاک پیچھے سے کیا کہتا؟ پیچھے پڑیں گے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کافروں کی مومنوں کی موت برابر نہیں ہے. برابر جو برابر سمجھتا ہے سا ما یحکمون برا فیصلہ کرتا ہے, برا فیصلہ کرتا ہے, برابر نہیں ہے. کن کی؟ کافروں کی اور مومنوں کی. کافروں کی اور مومنوں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافروں کی موت بھی گندی, زندگی بھی گندی, مومنوں کی زندگی بھی اچھی, موت بھی اچھی. چلو جی, اللہ پاک آخرت کا فکر نصیب فرمائے رکھے, اپنا ڈر نصیب فرمائے رکھے. جب اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے نا, پھر مولوی اپنے مسلک کے لیے قرآن کو بگاڑتا ہے. خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنے مذہب کے لیے, اپنے مسلک کے لیے قرآن میں تاویلیں کریں گے. اچھا جی, وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ. دلیل عقلی سو, بریلویوں کا مولوی عمر چھروی تھا, فوت ہو گیا ہے. بڑا خوش آواز تھا, بڑے ترنم سے یہ لفظ اتنا پڑا کرتا تھا, سواءً, بس سواءً محیاہم و مماتہم. یہ پیچھے بھی نہیں جاتا تھا اور کہتا تھا ولیوں کی موت زندگی برابر ہے. قرآن کے عہدہ پہنے کے مرن تو بعد بھی ان جی مشکل کشا نے جویں زندگی دے وچ مشکل کشا سن. بھئی یہ تشریح کہ زندگی میں بھی مشکل کشا تھے مرنے کے بعد بھی مشکل کشا, یہ کہاں ہے قرآن میں؟ لیکن وہ بڑے ترنوں سے پڑا کرتا تھا یہ آیت کا حصہ. لوگ پھر نعرے لگاتے تھے, نعرہ رسالت ویلا دین دے نو نئے مشرکہ کھا. اب آگے انجام دیکھ رہا ہوگا. بڑے بڑے محرف گزرے ہیں تاویل کرنے والے, لیکن وہ مولوی عمر چھروی جتنا زیادہ تاویل کرنے میں, معنی بگاڑنے میں, تعریف کرنے میں جتنا زیادہ ماہر وہ تھا شاید ہی کوئی ہو. بڑا بگاڑا کرتا تھا اور بڑا لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. اچھا جی, سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری, اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد. مناظرہ تھا ان کے ساتھ اسی کا, عمر اچھروی لاہور اچھرا کا رہنے والا, آج کل اس کا بیٹا ہے عبد التواب اچھروی وغیرہ. مناظرہ تھا, مناظرے میں بات یہ طے تھی کہ اگر کوئی آدمی ضعیف روایت پیش کرے گا تو اس کی شکست ہوگی. ایک سالس بھی تھا, اس نے کنز الاموال سے ایک روایت پیش کی. شاہ صاحب کے پاس کنز الاموال موجود تھی, وہیں اس روایت جو اس نے پیش کی تھی اس کے ساتھ آگے لکھا ہوا تھا سندہ ضعیف. ایک تھا جو اس طرح کہے گا اس کی شکست ہوگی, دوسرا یہ تھا اس کو 10 روپیہ جرمانہ ہوگا. اس وقت 10 روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی. جب اس نے وہ روایت پیش کی تو شاہ صاحب نے پکڑ لیا. شاہ صاحب نے سالس کو کہا دیا دیکھو. اب وہ سالس فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا. اس نے فیصلہ کیا جی مولوی عمر ہار گیا ہے, شاہ صاحب جیت گئے ہیں, اور مولوی عمر پہ روپیہ جرمانہ ہے. اس نے 10 روپیہ شاہ صاحب کو دینے پڑ گئے. ان کی شکست ہو گئی, ذلیل ہو گئے, مناظرہ ہمارے ساتھیوں نے جیت لیا, اپنے اپنے جگہوں پر چلے گئے. اس کو پتا تھا شاہ صاحب کی عادت ہے کہ وہ سفر ہو, حضر ہو, جیسا کیسا معاملہ بھی ہو, شاہ صاحب کی زندگی میں تہجد کبھی نہیں رہتی تھی. اور یہ اپنے تو اپنے, یہ پرائے بھی مانتے تھے کہ واقعتاً نعت اللہ شاہ بخاری جیسا ولی کوئی نہیں ہے. اب وہ شاہ صاحب کو علیحدگی میں ملنا چاہتا تھا. اب اسے پتا تھا اور کوئی ٹائم تو نہیں, ہر وقت مرید پاس ہوں گے. چلو جی, تہجد کے وقت میں شاہ صاحب اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اس وقت جا کے ملوں گا. شاہ صاحب جس مسجد میں تھے وہ اپنی مسجد سے تہجد کے وقت نکل کے آیا. شاہ صاحب نے سلام جو پھیرا کوئی نوافل کا تو وہ قریب ہو گیا, ملا. قریب ہو کے کہنے لگا, شاہ صاحب اللہ دی قسم ہے انہاں مینوں ایک ٹیڈی کرایہ نہیں دینا, یہ مجھے اب کرایہ نہیں دیں گے, الٹا یہ خطرہ ہے مجھے ماریں گے. تو میرے کل کرایہ کوئی نہیں. شاہ صاحب میرے کل کرایہ کوئی نہیں, مہربانی میرے کو 10 روپے سن جڑے تسی لے لیں, یہ 10 روپے مجھے دے دو. شاہ صاحب کو اس کی حالت ہے, 1000 پہ ترس آ گیا. شاہ صاحب نے 10 روپے اس کو دے دیے, وہ چلا گیا. حال اس کا یہ تھا ٹھیک. چلو جی, بہرحال وخلق اللہ السماوات والارض بالحق دلیل عقلی صوم. اللہ آسمانوں کو پیدا کیا اللہ نے, زمین کو بالحق, لاظہار الحق, تفسیر کبیر, بالحق لاجل اظہار الحق, ولتجزی کل نفس بما کسبت, تاکہ بدلہ دیا جائے. یہ تخفیف اخروی, ہر نفس جو اس نے کیا, وہ ہم لا یظلمون, وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افرأیت زجر, افرأیت من اتخذ الہ ہواہ, کیا دیکھا تو نے اس آدمی کو جس نے بنا لیا اپنی خواہشات کو اپنا معبود. ہواہ مفعول اول ہے, الہ مفعول ثانی ہے, مقدم ہے. اصل اتخذ ہواہ الہ, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, مفعول ثانی مقدم کیا گیا ہے. اصل میں مفعول ثانی پیچھے ہے, ہوا مفعول اول پہلے ہے. بنا لیا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود, خواہش کو بغیر عقلی نقلی دلائل کے, یعنی کوئی عقلی دلیل بھی یہ نہیں کہتی, کوئی نقلی دلیل بھی نہیں کہتی, بغیر کسی دلیل کے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. وَأَزَلَّهُ اللَّهُ, اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے, عَلَىٰ عِلْمٍ, اوپر علم کے. اَزَلَّهُ هُو ضمیر ذوالحال, عَلَىٰ عِلْمٍ حال, گمراہ کر دیا اس کو درا حالے کے, عَلَىٰ عِلْمٍ, وہ عالم ہے. اللہ نے اس کو گمراہ کیا اور وہ کوئی جاہل نہیں ہے, یعنی یہ کہ جانتا نہیں ہے. عَلَىٰ عِلْمٍ, باوجود جاننے کے وہ گمراہ ہو گیا. وہ سمجھے باوجود جاننے کے عالم ہے اور جان بوجھ کر گمراہ ہو گیا. سمجھے جان بوجھ کر گمراہ ہو گیا, جان بوجھ کر اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. وہ ختم اعلی سمیع, مہر لگا دی اللہ نے اس کے کانوں پہ, اس کے دل پہ. وجعل اعلی بصری غشاوا, اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ایسا گمراہ ہونے والا آدمی, فمن یہدیہ, ایسے آدمی کو کون ہدایت دے سکتا ہے. من بعد اللہ, یعنی من بعد اذلال اللہ, اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد اب اس کو ہدایت دینے والا کون ہے, یعنی کوئی نہیں ہے. افلا تذکرون, کیا تم نہیں سمجھتے. یہ زجر ہے جو مولوی, وہ سمجھے مولوی پیر جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرتا ہے, اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا. خواہش اسے کہتی ہے پیسے کما, پیٹ بھر, جہنم اپنا پیٹ یہ بھر, حرام کھا, حلال حرام کی تمیز چھوڑ. یوں جان بوجھ کر جو گمراہ ہو جائے اللہ مور لگا دیتا ہے اس کو, پھر ہلاک, اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. ایسے عالم بے عمل پر زجرے. ایک بزرگ ہیں, نام نہیں لیتا میں, 1994 کی تقریباً بات ہے, رنگیر خان میں ہم بھی گئے ہوئے تھے اور اس عالم کی بھی تقریر تھی. جو کرانے والے تھے مکی مسجد ہے رنگیر خان میں, کرانے والے منتظم کے پاس ہمارے ساتھ ہی گئے کہ تمہارا یہ مولوی صاحب جب بھی آتا ہے تو یہ چیلنج دیتا ہے سماعِ موتا کے مسئلے پر. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ چیلنج نہ دے, یہ بے شک چیلنج دے, لیکن اتنی بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چیلنج دے گا تو مناظرے کے بغیر جانے نہیں دیں گے ہم. ہمارے بھی اشتہار شائع ہوئے تھے, وہ ساتھی نے ساتھ اشتہار دیے کہ دیکھو ہمارے مولوی بھی آئے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ مولوی ہمارے یہاں نہیں ہے. وہ چیلنج دے گا یہاں مناظرہ کر کے جانا پڑے گا, مناظرے کے بغیر نہیں جائے گا. وہ کہنے لگا چلو جی میں حضرت کو سمجھا دوں گا وہ چیلنج نہ دیں. ہمارے ساتھی نے کہا میں یہ نہیں کہتا, کل تم کہہ دو جی ہمارے پاس فلاں آیا تھا منتیں کرتا تھا, میں یہ نہیں کہتا, میں تو صرف اتنا کہنے کے لیے آیا ہوں چیلنج دے گا تو مناظرے کے بغیر جانے نہیں دیں گے. یہ اور جگہ ہیں جہاں مناظرے کا چیلنج دیتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے, چیلنج دیتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے, یہاں ہم بھاگنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ کہہ کے آ گیا. وہ عالم پہنچے, انتظام کرنے والے نے اس کو بتایا کہ یہاں جو اشاعتی ہیں ان کی قوت اور طاقت ہے ٹھیک ٹھاک, مناظرے کے بغیر انہوں نے جانے نہیں دینا ہے, اگر مناظرہ کرنا ہے تو پھر چیلنج دے, تو اگر مناظرہ نہیں کرنا ہے تو پھر چیلنج نہ دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے چیلنج نہیں دیں گے, چیلنج نہیں دیں گے. اب تقریر اس کی شروع ہوئی. ہمارے جو اشاعتی طلبا تھے ان کو پتا تھا کہ آج اس نے چیلنج نہیں دینا ہے, آج یہ ڈرا ہوا ہے, اسے پتا ہے کہ اوپر آئے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے رک کے لکھنے شروع کر دیے, تابلوں تو ہوتے ہیں پھر ماشاءاللہ, ایسے طلبا سے کون مولوی بچ سکتا ہے. طلبا نے رک کے لکھے جی مردے سنتے ہیں نہیں سنتے, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے, مردے سنتے ہیں نہیں سنتے, آپ مناظرہ کے لیے تیار ہیں یا نہیں. اب جو رکا آئے حضرت صاحب رکے کو پرے کرتے جائیں, رکے سارے یہی تھے. اب رکے دیکھ دیکھ کے انہوں نے سوچا کہ یہ بعد میں لوگ میرا مذاق کریں گے کہ آگے تو چٹوں کا جواب دیا کرتا تھا, آج جواب نہیں دیتا, کیا وجہ ہے پتا نہیں جواب کیوں نہیں دے رہا آج ہی. تو پھر اس نے ایک چٹ لی, اس نے کہا بھائی یہ بار بار کہہ رہا ہے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے, بار بار یہی ایک سوال کر رہا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا پڑا ہے اس مسئلے کا, سنے یا نہ سنے تمہیں اس مسئلے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مردے سنے یا نہ سنے تمہیں اس مسئلے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مر جاؤ گے خود پتہ لگ جائے گا سنتے ہیں یا نہیں سنتے, مر جاؤ گے تو خود بخود پتہ لگ جائے گا سنتے ہیں یا نہیں سنتے. میں ایک البتہ جامع سا لفظ کہہ دیتا ہوں. تو کہنے لگا کوئی مردہ کسی وقت کسی کی ہر بات نہیں سنتا, کوئی مردہ کسی کی ہر بات ہر وقت نہیں سنتا. آگے کہتا ہے باز بھی جوائنٹ تو نہیں بن گئے ہوئے, یہ کیوں غیر مقلد بنتا پیا. اچھا جی اب کہتی ہیں وہ تمام مردے ہر وقت ہر کسی کی ہر بات نہیں سنتے. تمام مردے, بعض مردے بعض وقت بعض لوگوں کی بعض باتیں سن لیتے ہیں اگر اللہ چاہے. پھر کہتے ہیں میں نے کتنا جامع لفظ کہہ دیا, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا یا نہ آیا. پھر دہراتے ہیں, تمام مردے ہر وقت ہر کسی کی ہر بات نہیں سنتے, بعض مردے بعض وقت بعض لوگوں کی بعض باتیں سن لیتے ہیں اگر اللہ چاہے. پھر آگے رکا آیا, جی نبی علیہ السلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کہتا وہ میں نے سننے کا مسئلہ بتا دیا. گویا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی قانون ہے کہ کسی وقت اللہ چاہے تو سنا دے تو وہ سن لیں, ورنہ سنتے. یہ کیسٹ میرے پاس موجود ہے, میں اسی وقت کیسٹ لے آیا تھا, اب بھی میرے پاس وہ کیسٹ موجود ہے اس حضرت صاحب کی. تو اب آپ خود سمجھیں, جانتے ہیں اندر سے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں ورنہ سن, جانتے ہیں لیکن جان بوجھ کر خمخواہ اختلاف ڈالا ہوا ہے, لوگوں کو خمخواہ گمراہ کرتے ہیں. اللہ پاک محفوظ فرمائے, ضد سے اللہ پاک بچائے, آخرت کا فکر نصیب فرمائے. وقالو ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. شکوا, شکوا, کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے, ہم نے مرنا جینا ہے بس. ما یولکنا الا الدار, ہمیں نہیں الہ کرتا مگر زمانہ. یہ ان کا یہ کہنا کہ بس جی ہم نے مر جانا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے بس, اس پہ اللہ پاک ان کی یہ جو بات ہے اس پہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. نہیں یہ مگر ہماری زندگی ہے دنیا والی, بس اس کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ نہیں ہونا ہے. نموت و نحیا, نموت و نموت و سمجھو مانا سمجھو, نموت و کچھ مر رہی ہیں کچھ پیدا ہو رہی ہیں, دنیا کی زندگی ہے بس, کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے, بس یہ دنیا کی زندگی ہے, کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا. وما یولکنا, نہیں الہ کرتا ہمیں مگر زمانہ. زمانہ یہ اللہ کو مان کر بعض چیزوں کی نسبت یعنی ہلاکت کی نسبت زمانے کی طرف کر دیتے تھے لیکن اللہ کے وجود کے قائل تھے. وما لهم بذلك من علم, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. انہم الا یظنون, صرف اندازے لگاتی ہیں. یہ شکوہ اول ہے, پہلا شکوہ. پہلا, دوسرا شکوہ, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. بینات, ما کان حجتهم, تو ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. الا ان قالوا, مگر کہتی ہیں, ائتوا بآبائنا, ہمارے آبا کو زندہ کر کے لے آؤ, ان کن تم صادقین, اگر ہو تم سچے. آیات بینات پڑھی جائیں تو کیا کہتی ہیں؟ مانتے نہیں. تم کہتے ہو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کہ زندہ کیا جائے گا, ہم نہیں مانتے. ہم کب مانیں گے؟ ہمارے آبا اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ. آبا اجداد کو زندہ کر کے, ویسے نہیں مانتے ہم. تم کہتے ہو قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا, کون قیامت تک انتظار کرتا رہے؟ ہم سے اتنا زیادہ انتظار ہو نہیں ہو سکتا. زندہ کر کے اب لے آؤ, زندہ کر کے اب لے آؤ. اے تو بے آبا اینا, ان کن تم صادقین, اگر قیامت کے بپا ہونے میں اس میں سچے ہو تو اب زندہ کر کے لے آؤ, کون قیامت تک انتظار کرتا رہے. یہ ان کا یوں کہنا, وہ سمجھے قیامت کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ, یہ ایک غلط بات تھی. اس پہ اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. آگے جواب شکوا, کل کہہ دیجیے, اللہ یحییکم, اللہ ہی جان ڈالتا ہے, اللہ ہی ثم یمیتکم, پھر اللہ ہی جان نکالے گا. پھر اللہ ہی جان سم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی زندگی کے بعد موت، پہلی زندگی کے بعد موت، پھر تم میت ہی رہو گے، میت ہی رہو گے. قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا، زندہ کر کے سب کو جمع کرے گا. وہ سمجھے، قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ قیامت کو نہیں جانتے، نہیں مانتے. اکثر لوگ خامخواہ انکار کر رہی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کیسے زندہ کرے گا، وہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ایسا کرنا ہے، ایسا ہوگا. پہلی زندگی بھی اللہ دیتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مردہ ہی رکھتا ہے قیامت تک. قیامت تک کا زمانہ موت کا زمانہ، پھر قیامت کے دن ہی یجمعکم، اللہ زندہ کر کے تمہیں جمع کرے گا. وللہ ملک السماوات، دلیل عقلی چہاروں، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی. للہ خبر مقدم ہے، آسمان و زمین کا مالک ہونا للہ، اللہ ہی کے لیے. اس مالک ہونے میں اور شریک کوئی نہیں. اگر یوں سمجھا جائے کہ آسمان و زمین میں کوئی اور بھی مالک ہے تو یہ شرک بن جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخفیفِ اخروی، جس دن قیامت قائم ہوگی. یوم اذن یکثر المبتلون، اس دن خسارہ پائیں گے. المبتلون الکافرون، تفسیر خازن، کافر لوگ خسارہ پائیں گے. اس دن سے پہلے بھی خسارہ پا رہی ہیں، پھر یہ کہنا کہ اس دن خسارہ پائیں گے، کیا مطلب؟ اس دن ان کا خاسر ہونا ہر ایک سیک کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. خسارہ تو اب بھی وہ خسارے میں ہیں، باطل، کافر، مشرک اب دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، لیکن ان کا خاسر ہونا ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہے. قیامت کے دن ان کا خاسر ہونا ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. وترى كل امة، دیکھیں گے آپ ہر جماعت کو جاسیہ، ہر جماعت، ہر امت جاسیہ تن، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. کل امت، ہر امت، ہر جماعت ہیبت کی وجہ سے، مارے ہیبت کے، ہیبت کی وجہ سے گھٹنوں کے گل بل گر پڑیں گے. کل امت تدعى الى کتابها، ہر جماعت بلائی جائے گی الى کتاب، اپنے نامہ اعمال کی طرف، نامہ اعمال کی طرف. نامہ اعمال ہر ایک کو دیا جائے گا، نامہ اعمال کے ساتھ ہر ایک کو بلایا جائے گا. اور پھر الیوم کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا. ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے، ما، اس تمام اعمال کا آج بدلہ دیا جائے گا. یہ یوم تقوم الساعة سے تخفیف اخروی آ رہی ہے، تخفیف اخروی، کہ ایسا ہوگا، اعمال نامے تمہیں دیے جائیں گے، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اچھا عمل تو بدلہ اچھا، برا عمل تو بدلہ برا. ھذا کتابنا، یہ اعمال نامہ، کتابنا، ہماری کتاب ہے. ینطق علیکم بالحق، جو حق بتا رہی ہے، یہ اعمال نامہ بالکل حق، سچ بتا رہا ہے جو کچھ تم نے کیا. انا کنا نستنسخ، بے شک ہم لکھواتے رہے، بے شک ہم لکھواتے رہے. ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے رہے ہم لکھواتے رہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. فاما الذین آمنوا، بشارت، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ثمرا، ان کا رب داخل کرے گا ان کو رحمت میں. ذالک الفوز المبین، ظاہر کامیابی. واما الذین کفروا، تخفیف اخروی، جو کافر ہوں گے، جنہوں نے مسئلہ توحید نہ مانا. افلم تکن، افلم تکن سے پہلے معذوف ہے. فیقال لہم، فیقال، جو جنہوں نے مسئلہ توحید کا نہ مانا انہیں کہا جائے گا افلم تکن آیاتی، سمرائے اولا، سمرائے اور تذلیل مجرمین، یہ مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، کیا تم پہ آیتیں پڑھی نہ جاتی تھیں؟ فاستكبرتم پس تم تکبر کرتے تھے، وکنتم قوما مجرمین اور تھے تم قوم جرم کرنے والے، ایا فلم تکن یہ سمرائے اولا، سمرائے اس سمرائے اولا کے اندر فاستكبرتم سبب کفر اول، سبب کفر تم نے کفر کیا، کیوں کیا؟ بوجہ تکبر کے، وکنتم علت، علت کنتم قوما مجرمین، یہ تکبر تم نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم قوم ہی ایسی ہو جو جرم کرنے والی ہے، قوما مجرمین یعنی تمہاری عادت ہے جرم کرنے کی، تم ایسی قوم ہو جس کی عادت ہے جرم کرنے کی، چونکہ تمہاری عادت ہے جرم کرنے کی اس لیے تم نے تکبر کیا، اس لیے تم نے کفر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ سَبَبِ دوم انکارِ قیامت، پہلا سبب کفر کا کیا تھا؟ تکبر، اب دوسرا سبب کفر کا انکارِ قیامت۔ جب کہا آگا جائے ان وعد اللہ آیا کہ اللہ کا وعدہ سچا، وعد اللہ بعثت دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنے والا وعدہ سچا ہے، وساط لا ریب فیہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، قل تم کہتے ہو ما ندری مساں ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ان ظنو الا ظنا نہیں ہم خیال کرتے مگر خیال کرنا، یعنی تمہارے بار بار کہنے سے ایک خیال ہمیں آتا ہے قیامت کا، ایک خیال آتا ہے آنے کا، وما نحنو بمستقنین ہم اس بات پر یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہم یقین نہیں کر سکتے تمہاری باتوں پر، البتہ رٹ تم نے لگائی ہوئی ہے قیامت آئے گی آئے گی آئے گی، تمہارے بار بار کہنے سے ظنن حقیرن ایک حقیر قسم کا گمان، ایک حقیر قسم کا خیال ہمارے ذہن میں بھی آ جاتا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَمْرَائِ دَوْم، سمرائے دوم، وَبَدَا لَهُمْ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے سیئات عاملو، جو انہوں نے برے اعمال کیے وہ ظاہر ہو جائیں گے، سیئات عاملو برے اعمال جو انہوں نے کیے وہ ظاہر ہو جائیں گے، وہ یعنی ان کے نتائج، سیئات یعنی سیئات کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے، نتائج برے اعمال کے، نتائج برے اعمال کے، یہ سیئات قد کانو یعدونہا حسنات، یہ سیئات وہ ہیں جن کو وہ حسنات سمجھتے تھے، تفسیر کبیر شرک کو مشرک حسنہ سمجھتا ہے، بدعت کو مشرک حسنہ سمجھتا ہے، جن کو حسنہ سمجھتا تھا سیئہ نہیں سمجھتا تھا، اس سیئات کے نتائج ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ سَمْرَ سوم، تیسرا سمرہ، گھیر لے گا ان کو وہ ما کانو بھی یستازیون جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے، جس عذاب کا مذاق کیا کرتے تھے مانتے نہیں تھے، وہ عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وکیل الیوما سمرہ چہارم، سمرہ چہارم چوتھا سمرہ، کہا جائے گا الیوما ننساکم آج کے دن ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، بھول جائیں گے تمہیں، بھول جائیں گے یعنی تمہارا لحاظ نہیں کریں گے، تمہاری پرواہ نہیں کریں گے، کما نسی تم لکھا یومکم ہزا جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، جیسے تم بھول گئے تھے، لکھا یومکم ہزا اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے، اس دن کا تم نے کوئی لحاظ نہیں کیا، ہم بھی تمہارا کوئی لحاظ، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ الیوم ننساکم، الیوم یہ اللہ پاک نا امید کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ جملہ یاس اول، جملہ یاس اول نا امید کرنے والا پہلا جملہ، نا امید کرنے والا پہلا جملہ، ہم تمہیں بھول جائیں گے، کیا مطلب؟ ہم تمہاری پرواہ نہیں کریں گے، اللہ چونکہ بھولنے سے پاک ہے اس لیے نسیان بمانا ترک، نسیان بمانا الیوم ننساکم اے نترککم ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے، تمہارا کوئی خیال نہیں کریں گے، کیا مطلب؟ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ وماواکم النار سمرہ پنجم، سمرہ پنجم، اور یہ جملہ یاس دوم، جملہ یاس نا امیدی کا دوسرا جملہ تمہارا ٹھکانہ آ گئے, تمہارا ٹھکانہ وما لکم من ناصرین, سمرا ششم نفی شفاعت غالبا, ما لکم من ناصرین, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, سفارش کر کے کوئی بچوانے والا نہیں ہوگا. ذالکم ذالکم یہ سزا, اور سمجھے یہ سزا آگ میں جو تمہیں داخل کیا جائے گا, آگ والا تمہیں ٹھکانہ دیا جائے گا, یہ جو تمہیں عذاب دیا جائے گا, بے انکم بے انا یہ سزا, بے انکم اور سمجھے یہ سزا, اس سزا میں پورے چھ سمرے آ گئے ہیں, چھ سمرے چھ نتیجے, یہ چھ سزائیں, سمجھے چھ سزائیں, کیوں بے انا, یہ گویا کہ جتنے سمرات گزرے ہیں سمرات کا سبب اول, سمرات کا سبب اول بے انکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا, مذاق بنایا, انکار و استہزاء, یہ پہلا سبب آ رہا انکار و استہزاء, تم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا, مذاق کیا, یہ سبب ہے ان چھ سمروں کا, یہ سبب ہے ان چھ سمرات کا. وغرتکم الحیات الدنیا, سبب دوم, سبرات کا دوسرا سبب, سبرات کا دوسرا سبب, دھوکے میں ڈال دیا تم کو دنیا کی زندگی نے, یہ سبب دوم, حب دنیا, سبب دوم حب دنیا, حب دنیا کا کی وجہ سے یہ تم نے گمراہی اختیار کی اور یہ سبرات تمہیں ملے. فلیوما لا یخرجون منہا, اب نہیں نکل سکیں گے وہ مشرک آگ سے, ولا هم یستعتبون, نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی, یستعتبون نہ ہوں گے وہ توبہ قبول کیے ہوئے, توبہ قبول نہیں کیے جائیں گے, توبہ قبول. فللہ الحمد, یہ دلیل عقلی پنجم, دلیل عقلی پنجم, اور فللہ فا تفریہ ہے, فا چوتھی دلیل پر متفرع ہے, چوتھی دلیل پر, چوتھی دلیل کیا تھی, للہ ملک السماوات والارض, اور سمجھے چوتھی دلیل کیا تھی, للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ ہی ہے, بادشاہی کس کے پاس ہے, جب آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس, تو فللہ الحمد, فللہ الحمد, پھر حمد ما فوق الاسباب, صفات کارسازی بھی, صفات فاعلیہ بھی للہ, کس کے لیے ہے, جب مالک ہونے میں شریک کوئی نہیں, تو نتیجہ کیا نکلا کہ تمام قسم کی حمدیں, ما فوق الاسباب محامد, صفات فاعلیہ, صفات کارسازیہ, یہ کس کے لیے, للہ, اللہ ہی کے لیے ہیں, ما فوق الاسباب صفات اللہ ہی کے لیے, ما فوق الاسباب مشکل کشا, ما فوق الاسباب حاجت روا, ما فوق الاسباب نفع دینے والا, ما فوق الاسباب نقصان دینے والا, ما فوق الاسباب دیکھنے والا, ما فوق الاسباب سننے والا, ما فوق الاسباب جاننے والا, یہ ما فوق الاسباب جتنی بھی صفات ہیں, صفات فاعلیہ, صفات کارسازی, فللہ, یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ کا شریک کوئی نہیں, سمجھے. اب یہ ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم سے مراد کیا ہوتا ہے, صفات کارسازی, ما فوق الاسباب, یہ اللہ متفرع کر رہا, فا فا للہ, یہ فا یہ متفرع ہے للہ ملک السماوات پر, اور ملک السماوات وہ صفات فاعلیہ, وہ سمجھے ملک السماوات کیا ہے, صفات فاعلیہ, صفات کارسازی, تو معلوم ہے یہ صفات کارسازی والی حمد, سمجھے؟ صفات کارسازی والی حمد، صفات فاعلیہ والی حمد، وافوق الاسباب والی حمد، فللہ اللہ کے لیے، رب السماوات والارض، رب السماوات جو رب آسمانوں کا، ورب الارض رب زمین کا، رب العالمین، صرف آسمان کی کیا تخصیص ہے، صرف زمین کی کیا تخصیص ہے، وہ تو رب ہے تمام جہانوں کا، ولہ الکبریا اسی کے لیے تکبر، اسی کے لیے بڑھائی، فی السماوات آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، وہو العزیز الحکیم۔